بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب من لم يدرك عرفة دا باب دې په بیان د دې کې چا چې په یوم عرفه باندې میدان عرفات کې وقوف را لاندې نکو او عرفات کې ودرېدل د نه فوت شول نو د دغه کال حج د نه فوت ته ځکه الحج عرفه دا عرفات کې ودرېدل په یوم عرفه کې دا د حج د ارکانو نه یو رکن دی نو چا نه چې دا پاتې شو حج ته پاتې دی د دې جبیره بیا په دم او فدیه باندې ناراضي بیا د عرفات د وقوف دا وخت د سټیم نه شروع کیږي د دې کوم وخت ته نو جمهور اهل علم وای چې وقت الوقوف دا د یوم عرفه د زوال الشمس نه شروع کیږي د یوم النحر د سبا پورې امام احمد رحمت الله علیه وای چې د یوم عرفه د طلوع الفجر نه د وقوف د عرفات دا وخت شروع کیږي د یوم النحر یوم العید د سبا پورې نو په دې وخت کې که یو حاجی په میدان عرفات کې ونه درېدو نو د دغه کال حج د نه فوت شوی. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي يعمر الديلي دا عبد الرحمن بن أبي يعمر الديلي رضي الله عنه دا مكي صحابيو پا كوفة كي وسيدو بيا پا خراسان كي وفات شوه دي وي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ز نبی صلی الله علیه و سلم لراغل و محال د چې غیب عرفه کیو میدان عرفات کی ولاړو فجاء ناس او نفر نسخلک ور لراغلیو دا او د شک ته پاره دی راوینه شک د چې لفظ د ناس ذکر کړه کی یا نفر دواړو معنا یو د سکسان راغلیو من اهل نجد د نجدنا د نجد د مکان وقوع تفصیل مخکې شوو چې د دې اطلاق په کوم مناطق باندې کیږي فامروا رجلا نو دې خلکو حکم کړو یو سړی لا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا سړی رسول الله صلى الله عليه وسلم لا आवाज ور کړو كيف الحج چې د حج طریقه څه ده دا غي مناسک څه دي څنګه ادا کیږي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم आवाज ور کړو یو سړی لا حکم ور لکړو نو هغه اواز کړو الحج حج الحج يوم عرفه حج دغه حج د يوم عرفه دی من جاء قبل صلاه الصبح من ليله جمع سوک چې د عرفات نراغه مخکې د غموز د سبانه من ليله جمع د غموز د لفي د شپینه یني کوم حاجی چې د میدان عرفات نرا واپس شو دغلته وقوف کو د ليلة المزدلفة دا غصبان مخي مخي فتم حجه ندد حج پورشو ايام من ثلاثة دا منا دري رزيدي يو لسم دا ذي الحج دا رنگ دو لسم او ديار لسم يوم النحر يوم العيد پا ديك نيسا بيگي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه چاچ تلواروك پا دو رزو كي نگنا وحرج نشتا پا غبانني په یو لسم او دو لسم تاریخ باندې جمرات بعد الزوال وشتل او بیا دی وی چې زرا واپس کیګم دیار لسم رزی لنی ساریګم نو دل د دې گنجائش او اجازه شته سګونه پینشتا ومن تاخر فلا اثم علیه او سوق دیار لسم رزی لرستو پاتې شو نو داغي جمرات بم بعد الزوال لی په د باندې سګونه نشتا افضل دا د سړی دیار لسم لم پاتې شي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شوو خو کچا په دولسه مرز باندې جمرات وشتل او دیرا واپس کیدل غواړي نو دیرا واپس کیدې شي خود دولسمې د غروب او شمس نه به مخکې را واپس کیږي. کنه د دولسمې غروب او شمس په د باندې په مینا کې وشو نو بیا په د باندې لازم دي چې د ارلسمې ورځې لبم پاتې کیږي. قال ذا صحابي و عبد الرحمن الديلي ثم اردف رجلا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ورلی باندې ځان سره یو سړی رستو کینولو خلفه شالا فجعل ينادي بذلك نو غشورو شو چې دا اوازونه کول دا اعلانونه کول چې الحج حج يوم عرفه من جاء قبل صلاه الصبح من ليله جمع فتم حجه الى اخر الحديث. قال ابو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين. امام ابو داود رحمه الله عليه وي لکه څنګه چې محمد ابن کثیر په دې حدیث کې د سفیان ثوری نه د حج دا لفظ دوه پیری نقل کړي چې په دې حدیث کې غداسي ویلي الحج الحج مرتين. نو دغه شانت مهران هم نقل کړي او د مهران نه مراد مهران ابن ابي عمر العطار دی ابو عبد الله الرازي. ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مره. يحيى بن سعيد القطان د سفيان ثورينا دا لفظ د حج یو ځل نقل کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي الحج يوم عرفه. او محمد ابن كثير او مهران داسې نقل کړی چې الحج حج الحج يوم عرفه. اسناد د دې حدیث صحیح دی. دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی دارنګ امام ترمذی او نسائی ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر قال اخبرني عروه بن مضرس الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف. عروه بن مضرس رضي الله عنه يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلهم او اغيب مزدلفه كي موقفنا مراد موقف مزدلفه ده يعني بجمع مخك ذكر شل چې مزدلفه لجمع موي. قلت نو ما ویلو تپوس میکړو جئت يا رسول الله من جبل طي جئت من جبل طي زراغلم دا غرونو د طي قبيلينا اكللت مطيتي واتعبت نفسي خپل سورلم مستړکړي او ځان مستړکړه ده. والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه قسم په الله ما نه دی پریخه یو غر مگر ادریدلم پاغي باني. فهل لي من حج نو آیا زما حج صحیح دی کنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل ویلیو من ادرك معنا هذه الصلاه چا چې موږ سره دا مزرالان دی کو د مزدلفي يوم النحر د سارغه مز دا اختر پرست مزدلفه کې کوم د سار موز ادا کیږي دا موز زمونږ سر را لاندې او راګیر کو. واتا عرفات قبل ذلك او راغلی د میدان عرفات لمخې د دینه ليلا او نهارا درزی یاد شپې. فقد تم حجه نو یقینا پر شوه د حج د حج سیده. وقضى تفثه تفث ولیکې دی شی الوسخ والقذرات فانسان باندې چې کوم خیری او ګندګۍ مندګۍ ویختې لوی شوي نکونه غټ شوي بدبوئی مدبوئی او خیری پراغلی نو د دې لرکول لا قضاء التفسوي. وقضاء تفسه معنا دا ده چې د ځان نه د اخیری لرکړی دی یعنی حج شوه دی د حج نه پستې دی ویخته وخره نکونه د کټ کی خوشبوئی مشبوئی دی ولګي حج صحیح شوه. اسناد د دې حدیث صحیح دی. اصحاب السنن ذکر کړي امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دې حدیث نه استدلال کړي چې د عرفات په وخت کې دا قید لګول چې دا به بعد الزوالی نو دی لویس اعتبار نشته ځکه په دې حدیث کې راغلی دي لیلا او نهارا څوک چې عرفات لکه د ورځې راغی او کده شپې نو د ورځې اطلاق کیږي د طلوع الفجر نه په ما بعد باندې نو يوم عرفه د طلوع الفجر نو شروع کیږي د وقوف د عرفات د يوم النهر د سبا پورې. او جمهور چې پکې دا قید د ما بعد الزوال لګي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل د وجنه چې غي بعد الزوال ولاړو دا رنګ دا غي نه رستو د صحابه او د خلفای راشدینو دا غي دا وتیرا او عملو چې وقوف د عرفات به بعد الزوال شروع کولو. باب النزول بمنن باب د په بیان د دې کې چې حاجی سړی منا ل راځي منا کې را کوزیږي د سور لونه دغه ته پړا و چې وخت تیری. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنن نبي صلى الله عليه وسلم فمناك صحابه لخطبه ولوا ونزلهم منازلهم او راکوز کړي دوی په خپل منازل او خپل زینو باندې چې فلانی فلانی ذکر راکو شي. فقال نور له فرمایلی ولین فقال نور له فرمایلی ولینزل المهاجرون ها هنا مهاجرین دی په دې ذکر راکو شي. واشار الى میمنه القبلة اشاره کړو ود قبلی خي طرف لا سړی چې مخ په قبله ولاړی نو د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم خی طرفو هغه طرف له ورله اشاره کړو چې دی خی طرف لتا سورا شي. والانصار ها هنا وانصار دی دې ذکر جمع شرا کوز دی شي. واشار الى میسره القبلة اشاره کړو ود قبلی غس طرف لا میسره القبلة نه مراد ده چې د قبلی په طرف یو سړی ولاړی او وای چې راشي دی غس طرف لو درېږي. ثم لينزل الناس حولهم بیا باقی نور خلق چې د انصار او د مهاجرینو نه علاوه دی غیدې د غیر چاپیر راکوشي. رستو حدیث کې براشي چې مهاجرینو له حکم کړو چې د جمعه تروانده طرف کې دی راکوشي او انصار له ویلو چې د جمعه شا طرف لا نو د دوړو حدیثو کې ستعارض نشته. مهاجرین خي طرف له د جمعه په مخ کې جانب کې او انصار د جمعه شاله په غس جانب باندې د دې منازل تعین ورلدی د فاروکو چې د یو بل سره ګډوډیږي نه یو بل له اسانتیاوي د یو بل سره نږدې وي کله یو بل نه سهاجات ماجات طلب کوي را طلب کوي نو یو قبیله به د خپل خلکو نه غواړي بل د خپل خلکو نه نو نظم و نسق د دې به برابر وي اغه تنظیم او تنسیقی ور لپدی ترتیب باندې وکړو. د دې حدیث د اسناد رجال ثقات دي خو محمد ابن ابراهيم التيمي د عبد الرحمن ابن معاذ زمانه نظر علی اند کړي دا غسره ملاقات نه شوه. امام زهبي په تجرید الصحابه کې ذکر کړي د عبد الرحمن ابن معاذ چې ده د طلحه ابن عبد الله د ترزوی رضی الله عنه امام بخاری او نور محدثین ذکر کړي چې د صحابي د عبد الرحمن ابن معاذ نو په دې ځکه دا روایت د صحابي د عن الصحابي عن عبد الرحمن ابن معاذ عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث امام محمد په مسند کې ذکر کړي دا رنګ امام حمیدین په خپل مسند کې او السنن الكبير کې امام بهقي مروړي. باب اي يوم يخطب بمنن باب د په بیان د دې کې چې امام به په منا کې په کوم ورځ باندې خطبه وي خلکو له تعلیم د مناسک الحج ورکي. اصل کې دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې په حج کې څو خطبه دي. نو احناف او مالکیه وي چې په حج کې درې خطبه دي. یو په ووم تاریخ د الحجې باندې چې امام به قوم له خطبه ورکي د حج د مناسک او تعلیم وي او دویمه خطبه د عرفه پر ورځ باندې د ماسپخین او د مازیګر د جمع بین الصلاتین نمخ کی او دریمه خطبه به دی یوم النحر په دوی مرز باندې، یعنی د اختر په دوی مرز باندې. امام شافعی او امام احمد وای چې په حج کې سلور خطبې دي، درې عمده چې کوم ذکر شوی او سلورمه خطبه دی وی په یوم النحر باندې وی. معروفه او مشهوره خطبه چې دا اخو په یوم عرفه باندې ده، د دین علاوه چې دا کوم خطبې دي نو د دین مراد دا ده چې خلکو له حج هغه مسائل بیان کی، د مناسک الحج تعلیم ورکی، سوال او جواب، استفتاء او فتوا ورکول تنه مراد دي. باقي مشهوره خطبه چې دا غد یوم عرفه ده. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق. ويمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا چه خطبه وي د ايام التشريق باغ منزنو رزوكي. د ايام التشريق نه مراد ذو الحجه دولسم یولسم دولسم او دیارلسم تاریخ ده. نو د اوسط ایام التشریق نه مراد هغه دولسم تاریخ د ذی الحجه ده چې په دې کې خطبه وي. ونحن عند راحلته، موږ دا غید سور لیسرو، وهي خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنن، دا خطبه د رسول الله صلى الله عليه وسلم واکمې چې په مینا کې خطبه ویلی وا. اسناد دې حدیث صحیح دی، په دې سند باندې امام بهقی په سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ربيعه بن عبد الرحمن بن حسين قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهليه. ربيعه وي چمالنيا سراء بنت نبهان حدیث بیان کړی. وكانت ربت بیت فی الجاهلیه، دا په زمانی د جاهلیت کې دا بیت الاسنام نگرانوا، دا کور چې په کوم کې بوتانی. قالت داوی خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، خطبه ویلی و موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الرؤوس، په یوم الرؤوس باندې. دین د اختر دوی مرز براد ده، او يوم الرؤوس دي لزكوي لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، كمي قرباني او ساروي چه بدأي زبح کريو ده اختر پا رز بانده. نو غخ خوبا پا غرز بانده سنبال شو، كم سرون چهو آبه پا دوه مرز خوالل آبه پا خول نزكور ليوم الرؤوس وي. نو ده اختر پا دوه مرز وي مونگ لخود بويله. وفقال أيو يوم هذا، تپوس کلو چه ده کم رز ده؟ قلنا الله ورسوله اعلم، مونږ وی چې الله او رسول خپويږي چې دا کوم مرز ده. قال اليس اوسط ايام التشريق، وی فرمایل آیا دا هغه درمیان رز د ايام التشريق نه ده؟ مونږ ورلو چې اولینا لو په دوی مرز باندې خطبه ویلی وا. قال ابو داود وكذلك قال عم ابي حره الرقاشي انه خطب اوسط ايام التشريق. دغه شانتی وای د ابو حره الرقاشی تر ویلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایام التشریق په منځ کې خطبه ویلی وا په 12م تاریخ د ذی الحجه. دا اختر دوی منو د اختر درې مواد 12م تاریخ د ذی الحجه وو. د دې حدیث اسناد ضعیف دی، ربیعه ابن عبد الرحمن پکې مجهول راغله. خدا مخ کې چې کوم حدیث ذکر شو عن رجلين من بني بكر اغد دي ده پار شاهد ده. ده دي خطبين مراد عند الشوافع، عام او مشهور خطبة ده چه كما معروف خطبي احناف مالكية او عام اهل علم داوي چه ده دا ده خطب الحج نده، بلکه ده بسبيلي ده فتوه بانده و او تعليمه پده كي ده احكام و ده مناسك الحج. ندی وضاحت په بیا وروسته راشي چې څو خطبې په حج کې مستحب دي په آخر د ابواب الخطب کې ان شاء الله. باب من قال خطب يوم النحر، باب د په بیان د دې کې چې کوم اهل علم دا ویلي چې يوم النحر باندې بم امام حجاج له خطبه وایي. مخکې ذکر شول چې دا د حنابلہ او د شوافع مذهب دي چې يوم النحر باندې بم خطبه وایي. داموي مستحب دا. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء وما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلو چه خطبه وخلق لا پا اغا وخبان ده چه داغی دا غوگون وارو وارو دا عظبان مراد صغیرت الاظنین ده دا معنا نه ده چه داغی غوگون ده کرشیویو غوگون داغی وارو وارو یوم الاضحا دلو اختر پرزبان ده بمینن پمیناکی د شوافع او حنابلو په نيز باندې دا خطبم داخل د پاغه خطب الحج کې احناف او مالکیه وي چې دا د خطب الحج د مسنون خطبونه نه ده بلکې دا من قبيل الوصايا العامه ومن قبيل تعليم احکام المناسك ده. اسناد د دې حدیث سید امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی امام احمد په مسند کې. قال حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عامر الكلاعي يا بفتحي ذا كافسة ذا كلاعي يا كلاعي قال سمعت أبا أمامة يقول أبو أمامة رضي الله عنه سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر ما أريد لي وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناك دلو يختر برز هذه إسنادهم سيده امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی امام طبرانی په مسند الشامیین کې. باب ای وقت یخطب یوم النحر باب د په بیان د دې کې چې یوم النحر باندې امام کما خطبه وی نو دا په کوم وخت کې وی. نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې د دې خطبه وقت دی د ساخه وقت چکلن ور راپور تشی گرم شی. قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال ابن عامر المزني قال حدثني رافع ابن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنا. رافع رضي الله عنه كما نبي صلى الله عليه وسلم كتلو چ خطبه وخلق لفمناكي حين ارتفع الضحى كلاش دساخ وقت راپور تشو ونور گرم شو على بغلة شهباء پاغه خچره باندې چې داغه سپین رنگ او لګ لګ پکې تورواله او شهباء دی لوي چې بيضاء يخالطها قليل سواد سپین رنگ والا خچره وا خو پاغه کې لګ لګ تورواله او مخکې روایت کې ذکر شول د هرماس رضی الله عنه په حدیث کې چې خطبه نبی صلی الله علیه وسلم وی نو على ناقته العظبا په اوخه باندې واچ راغي واړو واړو غوګنو دلته ذکر د دې چې په علا بغله شهبا په خچره باندې وچ سپین رنگ یو لګ پکې تورواله. نو هغه حدیث محمول له په دې باندې چې یوم النحر باندې هغه خطبه وا او دا حدیث حمل له په دې باندې چې یوم النحر نه علاوه په بل رس کې دا خطبه وي. نو یو روایت کې چې ذکر د ناقې راغلی او بل کې د بغلې نو دا په مختلف اوقات باندې حمل دي. على بغلة شهبا وعلي رضي الله عنه يعبر عنه علي رضي الله عنه تعبير کول د دینا د تعبير نه مراد تبلیغ الصوت او افهام المراد ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم اواز خلق له رسولو زکه خلق ډیر زیات او دغه आवाज نه رسید نو ترکم زه پوره چې بده نبی صلی الله علیه وسلم आवाज رسید ول تعالی رضی الله عنه ولاړو د आवाज باغی رسول او خلق به د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره باندې پویول چې کوم به आवाज نو اوریدلې. والناس بین قاعد وقائم خلق سناستو او سولاړو. نو په دې حدیث کې د خطبه هغه وخت ذکر شو چې دا به د ساخ په وخت کې وي. اسناد د حدیث صحیح دی امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. باب ما یذکر الامام فی خطبته بمنن باب د په بیان د دې کې چې امام با د منا په خطبه کې څه ذکر کوي خلکو له بس تعلیم ورغی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حمید الاعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن معاذ رضی اللہ عنہ چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویلی وا او نحن بمنن موږ په مینا کیو ففتحت اسماعنا نو کولاو کړی شوی غوګونه زمونږه معنا دا د زادت قوت سماعنا زمونږ د اوریدو غ قوت نورم سی واشو حتا کنا نسمع ما یقول تر دې چې موږ اوریدل اغه چې نبی صلی الله علیه وسلم وی و نحن فی منازلنا موږ په خپل زینو کې د دې غوګونو اغه قوت سماع مدمر لري شو ول کده نبی صلی الله علیه وسلم نه لري موږ په خپل زینو کې مونږ د غواز را رسیدو فطفقا نشورشو نبی صلی الله علیه وسلم يعلمهم چه تعلیم ورکول صحابه ولمناسکهم ده حج ده احکام حتى بلغ الجمار فدیک دو احتمال دی یادات رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لتعلیم ورکول دی روانو تر دی چه نبی صلی الله علیه وسلم روانو تر دی چه جمرات لرسیدل و کمزه کی چه ده شیطانان و غسلی وشته شی او یا حتى بلغ الجمار معنا دا د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم د مناسک الحج را کول تر دې چې د جمرات ذکر لراغله او چې بیا به تاسو د اختر پر ورځ باندې جمرات په دې ترتیب ولې ورپسې به په دې ترتیب ولې فوضع اصبعيه السبابتين في اذنيه نو یخو نبی صلی الله علیه وسلم دا دو غوتی سبابی غوتی دا کمی چې مسواک دی فی اذنیه په دواړو غوګونو کې دې د پاره چې اوازې تیز شي خلق واوري ثم قال بحصل خذف بیا ذکر کړیو هغه گیټی د خذف مخکې ذکر شول ان تاخذ حساتن او نواتن بین سبابتیک وترمی بها چې د دې دوو سبابو مسواک په غوتو په منځ کې یو نری د کجوري اډوکه یا وډوکه گیټه راواخلې او داسې ویلې نو دې خذف وای نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویلو به حصل خذف د ویشتو پاغه گیټی باندې چې نری گیټی براخلی او جمره به پیداسی ولي ثم امر المهاجرین به حکم کړو مهاجرین لا فنزلوا فی مقدم المسجد نو غی مناکه دغه جمعات مخې طرف لناستو خی طرف د قبله لا و امر الانصار او حکم کړو انصار لا فنزلوا من وراء المسجد نو غی د جمعات شا طرف لناستو گس طرف د قبله لا لکه مخکی حدیث کې دا ذکر شول ثم نزل الناس بعد ذلك بیا نور خلق د دینه پس را کوشي و غی له حکم کړو چې تاسو د دینه غیر چا پیر کی نه رجال لدی حدیث ثقات تی لکه مخکی ذکر شول خو محمد ابن ابراهیم التیمی عبد الرحمن ابن معاصر ملاقات نه شوی دا غنی سماع نه ده ثابت نو دغه انقطاع او احتمال له انقطاع په دې حدیث کې ده باب یبیت بمکه لیالی منن باب د په بیان د دې کې چې د مینا په اغشپو کې با په مکه کې څوک شپه تیرول شي کنه کم چې د مینا شپې دي نو که دغه دوران کې څوک په مکه کې شپه تیری د دې سه حکم ده اصل کې دا مسله اختلافي ده چې بیتوته په مینا کې د مینا په غشبو کې د احناف په نیز باندې سنت مؤکد ده امام شافعي رحمت الله علیه د دې وجوب قائل له بعض اهل علم ورله رکن ویل دي او د شپې نه مراد اکثره ایسه د شپې ده چې اکثره ایسه د شپې د مینا کې تیرکا نو د دې مقصد او معنا دا ده چې د شپه ته په مینا کې تیرکا یو لسم دو لسم دیار رسم تاریخ ذی الحجه د دې شپه تیرول په مینا کې قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني حريز او ابو حريز الشك من يحيى دا شک پکې د يحيى نه واقع شوی چې د دې راوي نوم حريز ده که ابو حريز ده انه سمع عبد الرحمن ابن فروخ شدد عبد الرحمن بن فروخ نا اوريد لي يسال ابن عمر شغل ابن عمر رضي الله عنهما نتبوس كولو اننا نتبايع باموال الناس مون لين دين تجارت کو دخل کو په مالونو باندې نو بیا دخل کو دا اموال او حفاظت په مون باندې لازم او ضروري وي غه په مکه کې فياتي احدنا مكه فيبيت على هذا المال نو يوتن په مون کې راضي مکیلا شپه بیا په مکه کې تیری علی المال په دې مال باندې د دې مال حفاظت بیا کوي ځکه دا مکه کې وي د خلکو په مالونو مونږ تجارت کوو نو سه حکم نه چې د مینا غشپه دې مونږ په مکه کې تیر کو فقال ابن ابن عمر رضي الله عنهما ورلوي اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنا وظلا هرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيخ بشب بمناك تيرولا وظلا وهميشه بو بمناك ظلا معنى دادت نبي صلى الله عليه وسلم بمناك داشب تيرول ندي بريخي بلكي بمناك بدرزمو دشبيبمو نو مقصد دا ده چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل مخالفت وکوي تاسو شپه مکی لراړی اعلان کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې تیروله او کته دا عذر پیش کړي چې د اموال الناس حفاظت مونږو نو دا څه عذر نه دی د مال د حفاظت د لپاره نورې طریقې مشته د چا سره امانت کیدا یا بل څوک ورله مقرر کا خو په دې باندې غو سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مفریدا اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه حریز یا ابو حریز چې کوم په دې سند کې راغلی دی مجهول دی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال استاذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه اجازه غوښته او عباس رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نا دا چې په مکه کې شپه تیر کړي لیالي مینا د مینا غشپې مینا کې چې کوم حجیان شپې تیرې نو د اجازه ته غوښته چې زبه مکه کې د غشپې تیرې کوم من اجل سقایته د وجد وبوس کولو د نمبرو چې په حجاج باندې به وبس کولې فاذن له رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجازه کړو اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علی بخاری او مسلم کې راغله جمهور اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړي چې مبیت په مینا کې واجب دی کچرته واجب نه وینو عباس رضی الله عنه بد نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازت نه غوخته او نبی صلی الله علیه وسلم بدله اذن نه کوله ځکه اجازت په هغه امور کې غوخته شي چې هغه واجب وي چې یو شی واجب نه دنه پاغي کې اجازت غوخته لسه ضرورت ته بیا د جمهور اهل علم په دې کې اختلاف ده کده مینا د شپه د چا نه پاتې شو اکثره حصے بار تیر کما کې یا بل ځکه نو په باندې دم راضی کنا نو بازی پکې د دم قائل دی بازی وای صدقه دی او کې په یو درهم باندې بازی پې د فدیه او د طعام قائل دی باب الصلاه بمنن دا باب د په بیان د دې کې چې مینا کې مسکول آیا په مینا کې مزب قصر کول شي کنه اتمام بې حاجب قصر کوي ک اتمام قال حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنا أربعا عثمان رضي الله عنه فمناك سلور ركعة مسكرو پورا مزكرو إتمام كرو فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويليو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په دې ځکه دوه رکعات مشکل او د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما سره زاد عن حفص مسدد د حفص نه دا زیادت الفاظ هم ذکر کړي چې ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها د عثمان رضی الله عنه سره په ابتدا د هغه د حکومت او خلافت کې چې هغه به دوه رکعات کول بیا د هغه نه رسته د مز به پوره کول او سلور رکعات به زاد منها هنا مسدد د دې زینا سیوا کړی دی عن ابي معاويه د خپل استاد ابو معاويه نه چې ثم تفرقت بكم الطرق بیا مختلف فی پتاسو باندې لاری تفرقت معنا د اختلافت او طرق نه مراد طرق اداء الصلاه د مزد ادا کولو غو طریقې استاسو مختلف شوي بعض قصر کوي او بعض اتمام کوي فلوددت ان لي من اربع ركعات ركعتين متقبلتين نزلمي غواړي کاش چې د دې سلور رکعاتو په ځای باندې زما دوه قبول شوي رکعاتو نه وي کم چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم او د شيخين رضی الله عنهما سره کړی قال الاعمش اعمش په خپل حديث کې وايي فحدثني معاويه نو معاويه ابن قرمه له حديث بیان کړ عن اشياخه د خپل استادانو نه ان عبد الله صلى اربعا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ بد عثمان رضی اللہ عنہ پس سلور رکعت ادا کول قال فقيل له عبت على عثمان نور لو ویل شول چې ته عثمان رضی اللہ عنہ باندې دا عیب او بد غنی چې د دوه په ځای باندې سلور کوي کاش چې دوی کوله ثم صليت اربعا بیا ته د شاله دوه رکعاته مسکه یو طرف لدا بدوم غني ارمان کې چې د دې سلور په ځای دوه او بیا ورپسې ودريږي سلور ورپسې کې قال الخلاف شر معنا دا چې وي تور پسې دوه سلور کې نو مکه و ورپسې ځان له دوه رکعاته کوي چې دومره افسوسونه ورمانونه کې نو ابن مسعود رضی الله عنه الخلاف شر د امام خلاف کول فتنه جوړول دا شر دی امتحان دی دا خبره نه ده اسناد د حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم دا حدیث مختصرا ذکر کړي په روایت د بخاری او مسلم کې دا نشته و مع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها چې عثمان رضی الله عنه په ابتدا کې قصر کولو بیا به اتمام کولو دا رنګ دا لفظ چې دی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نفسې کې نقل لې چې ومع عثمان صدرا من امارته ثم تمها لفظ ثابت ته په بخاری او مسلم کې نشتا په صحیح بخاری کې قول د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دی دا رنګ ثم تفرقت بكم الطرق الى اخره دا په صحیح بخاری او مسلم کې نشتا اگر چې دا الفاظ ثابت دي عثمان رضی الله عنه دا سنت اولی پریخو چې د دوو رکاتو په ځای باندې به سلور کول قصر نه کول او اتمام کول اعلان کې سنت طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غین رسول د صحابه کرامو چې غیب قصر کول نو اهل علم مختلف عذرونه د عثمان رضی الله عنه لپاره ذکر کړي یو عذر دا ذکر کړي لانه تاهل بمکه د په مکه کې واده کړو نو د اهل مکه نه ګرځیدل او ځکه اتمام کول او قصر نه کول خدای قول لس اعتبار نشته چې تأهل به مکه ځکه یو سړی که په یو مقام کې وادو کې خزه ور سره بیا په حالت د سفر کې وي نو دی به قصر کوي اتمام بنه کوي بعضی دا ذکر کړي چې د امیر المؤمنین د امیر المؤمنین خلیفه لپاره هر یو ځای داسې وي لکه دغه خپل ځای نو ځکه د قصر نه کولو اتمام کولو خدا قول مردود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تل و غم د مسلمانانو امام او خلیفه دا غنا رستو ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه اغی اولدان کول غهم خلفا په کار دي اغیوم اتمام کوله بعضی دا ذکر کړی چې د عثمان رضی الله عنه را یو مذهب داو چې په سفر کې دا قصر اغه چا پورې دی چې اغه روان وي سفر کوي کڅوک په یوځې کې ایثار شو نو بیا به اغه قصر نه کوي بلکې اتمام بکوي خو اهل علم دا قول مرت کړی دا عذر مرت کړی دی ځکه چې عثمان رضی الله عنه په سفرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره شوی په غزواتو کې هغه چې په سفر روانو په یو ځای کې به پړاو واچلو په هغه ځای کې به مقصر کولو دا نه چې صرف د تلو په حالت کې چې کله به په حالت سیر کې نو قصر به کولو کنه په یو ځای کې به رزنی به پړاو واچلو بیا به اتمام ده په فتح مکه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په حجۃ الوداع کې ور سره سورځي تیرې کړې وي نبی صلی الله علیه وسلم به قصر کولو اتمام به نه کولو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی د ابن بطال په حواله باندې چې صحیح وجه او صحیح عذر د عثمان رضی الله عنه د پاره ده چې د عثمان او د عائشه رضی الله عنهما رائے او مذهب ده چې په سفرونو کې نبی صلی الله علیه وسلم کم قصر کړی دی نو دای په ایسر باندې عمل کړی د امت د پاره په اسانتیا باندې عمل کړی نو دی دواړو چې مونږ په خپل ځان باندې شدت او سخواله برداشت کوو مونږ په دې ایسر عمل نه کوو بلکې په اولا او افضل عمل کوو په شدت باندې نو د دې وجه نه دی په سفر کې اتمام کولو قصر به نه کولو بعضی دا وجه او دا عذر ذکر کړی چې عثمان رضی الله عنه دا اتمام د دې وجه نه کولو چې بانډچیان اعرابیان براتلل نو دا خو خو غنل چې دی لدی تعلیم ورکی چې مزغره سلور رکعات ده خو په دې وجه کې بعد ده اهل علم رد کړي چې دا عمل خو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری اولا او هغه وخت کې باندې چیان راغلی او زمیدار خلک راغلی نو په کار ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصر نه کوله بلکې اتمام کوله نو چې هغه اتمام نه ده کړی د دې لپاره چې خلکو له تعلیم ورکی نو دا غي اتباع پکار د اتمام نه پکار بهر حالت دغه اعذار اهل علم د خلیفہ راشد عثمان ابن عفان رضی الله عنه د پاره ذکر کړي په دې عذرونو کې راجه او صحیح عذر دغه دی کم چې حافظ ابن حجر په حوالې د ابن بطال سره ذکر کړی چې د عثمان او عائشه رضی الله عنهما رائے او مذهب دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا قصر چې کړی نو دا عمل کړی بل ایسر او موږ عمل کوو بشدت. او دا قصر بیا په حج کې دا د حج او د نسک د وجې نه دی کنه د سفر د وجې نه دی. علماء احناف وی دا د سفر د وجې نه څوک چې مسافر وي دا قصر بکی او کنه څوک مقیم وي اهل مکه دی نو غیبه په مینا او عرفات کې دا قصر نه کوي بلکې اتمام بکی. قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري ان عثمان انما صلى بمنى اربعا لانه اجمع على الاقامه بعد الحج. امام زهري وی چې عثمان رضی الله عنه په مینا کې سلور رکعات بدلی و جنکول چې هغه دا عزم او اراده کړی و چې زبه د حج نه پس پاتې کېږم په مکه کې د اقامت نیت کړو. نو کچرته یو سړی وی د اقامت نیت کوي بیا به د اتمام کوي. رجال د دې ثقات دي خو په دې اسناد کې انقطاع د ذکر د امام زهري ملاقات د عثمان بن عفان رضی الله عنه سره نه شوه دا د زماني ادراک نه لیکلای. قال حدثنا هناد بن السري عن ابي الاحوص عن المغيره عن ابراهيم قال ان عثمان صلى اربعا لانه اتخذها وثنا. عثمان رضی الله عنه سلور رکعات په مکه کې د دې وجې نه کول چې دا مکه وطن نیولې و. دا مکه ځان له وطن نیولې او په دې کې اراده کړې و چې زه به مقیم پاتې کېږم با. د دې اسناد رجال ثقات دي خو ابراهيم نخعي د عثمان رضی الله عنه د زماني ادراک نه دی کړنو انقطاع پکې ده. قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الاموال بالطائف. فهر کله چې عثمان رضی الله عنه په طائف کې خپل مالونه واغستل و اراد ان يقيم بها او دا اراده وکړي چې د دې مقیم شي په دې کې یو څو ورځې اقامت دی وکړي. صلى اربعا نو بیا به مسل ور رکعات کولو ځکه د اقامت نیت په غزې کې کړو نو د سفر احکام وې ددن لرفل. قال ثم اخذ به الائمه بعده. امام زهري وی بیا د عثمان رضی الله عنه په دې فعل باندې اخذ کړ د امامانو دا غین رستو د بنی امیه چې کم ائمه براتل مشران نو غیبم بیا په مکه کې د اقامت نیت کولو نو مز باغی پوره کولو. د دې رجال ثقات ته مخ کې ذکر شول چې د امام زهري سماع بلکې د عثمان رضی الله عنه زمانه نه دراګیره کړي لم يدرك عثمان رضی الله عنه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن الزهري ان عثمان بن عفان اتم الصلاه بمن من اجل الاعراب. امام زهري وی چې عثمان رضی الله عنه پوره موز بکول په مینا کې د باندې چانو د وجینا لانهم كثروا عام اذن فدغ قال باندې ليس وراغلي فصلى بالناس اربعا نو خلق له بمسلو رکعت کول عثمان رضی الله عنه ليعلمهم دې د پاره چې خبر ورکې دې باندې چانو لاو دی پوه کی ان الصلاه 40 چې غره مسلو رکعت دې اته نه دی بیا طول مرد ود ورکات کوي. د دې اسناد رجال ثقات دي خود امام زهري د عثمان رضی الله عنه نه سماع نه ثابت نو انقطاع پکې ده. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.